Nu pot uita nopțile fierbinți. Știu că vrei iar să mă simți. Îmi umplai gura de plăcere. Mintea nu vrea trupul tău o cere. Ești slămat, slăbăzești trăiri. Acum mă hrănesc cu amintiri. Supărată fac bot, nu-l pun. Înțelegi ce spun? Hei, ți-aduce aminte serile între doar tu, eu și prietena mea. Doar tu, eu și prietena mea. Hei, ți-aduce aminte cum ieșeau scântei. Doar tu, eu și prietena mea. Doar eu, tu și prietena ta. Ți-aduce aminte cum te răsfățam. Două fete-n pate aprindeam. Tremura puse, amintiri trezesc. Iubeam mărimea ta, vreau iar să iubesc. Mi-e dor și vreau să te simt. Să te dezbrac cu limba, să te alin. Mă joc, dar tot e plăcut. Vreau doar să te fut. Hei, ți-aduce aminte serile între doar tu, eu și prietena mea. Doar tu, eu și prietena mea. Hei, ți-aduce aminte cum ieșeau scântei. Doar tu, eu și prietena mea. Doar eu, tu și prietena ta. Cum făceam nebunii nopțile. Fanteziile sexuale își deschideau porțile. Eu, tu și prietena ta, neîncetat. Trei nebuni, multe posibilități, același far. N-am uitat nici eu, nici tu cum ne jucam. N-am uitat cât de ușor culmea plăcerii o atingeam. Hai vino, închide ochii să simți din nou. Cum dezbrăcată îmi șoptai la ureche să facem show. Muzica ce-mi văluia, camera mea mă incita. Dar nimic nu se compara cu ochii tăi și gura ta. Pofticioasă, gata de joacă, precum o mâță gata. Să guști orice plăcere care te atâță. Eu te provoc să luăm din nou foc. Să ne simțim ca rai. Chiar dacă-i dracul la mijloc e timpul. Să ne amintim cum era. Eu cu tine sticla de vin și prietena ta. Hei, ți-aduce aminte serile între doar tu, eu și prietena mea. Doar tu, eu și prietena mea. Hei, ți-aduce aminte cum ieșeau scântei. Doar tu, eu și prietena mea. Doar eu, tu și prietena ta. Hei, ți-aduce aminte serile între doar tu, eu și prietena mea. Doar tu, eu și prietena mea. Hei, ți-aduce aminte cum ieșeau scântei. Doar tu, eu și prietena mea. Doar eu, tu și prietena ta.